Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu was-salam ala Rasulihi al-Amin Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikiwa ni usiku wa tarehe 28 mwezi wa Rajab mwaka wa 1440 katika darsa ya risala khuturatu libtida' wa shukmu libida' ta'lifi shaykh Abi Abdillah Muhammad ibn Sa'id Raslan hafidhahullah. Tulifikia قول المؤنديش حفظه الله قال والبدع كلها ضلالات وزيغ نبدع زوت بدون استثناء بدع كتك دين الله سبحانه وتعالى نيوبوتوف زوت والشؤم لاحق المبتدع حالا ومآلا نشاري ينفوات مزوشي إما ساسا أو باداي لكن إلي شاري تنبات وشؤم البدع على وجوه نشاري إديوم دنيا بدع إيكوك وجهي مبالي مبالي Hia nashari kama hizo ni kama zifuatazo. Alwajhu alawwal anna albid'ata la yuqbalu ma'aha 'amalun. Miongoni mwa shari zinazopatikana ndani ya uzushi katika dini ni kuwa bid'a au uzushi kusababisha mtu asikubaliwe amali zake, ile amali ambayo imefungamana na uzushi haikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala kabid'ati alqadariyya, kama kwa mfano bid'a ya alqadariyya. Qadariyya ni pote la wazushi ambao walijitokeza wakati baadhi ya masahaba walikuwa hai, na hawa itikadi yao walikuwa wakikanusha qadara, nguzo ya sita katika nguzo za imani. Wakakanusha hii nguzo na kuikataa, al-imanu bilqadar. Usione waitwa qadariya ukafikiri waiamini qadar. Wamenasibishwa na qadar sababu walikuwa wakipinga nguzo ya qadar, ya kuamini qadar. Haithu qala fiha Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, Abdullah ibn Umar akizungumzia watu hawa asema, idha laqita ulaika yani alqadariya فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. بس وفيني خباري كواميمي نكمبالي نواو نواو وكمبالي كبسا نميمي نميجتنغ نواو نواو وكمبالي كبسا نميمي. نهيني كتك عدلة زلولاء والبراء, kupenda na kuchukia kwa ajili ya Allah. Akawachukia kwa ajili ya bid'a walioizua. Walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar, na apa kwa yule ambaye aapa kwa jina lake Abdullah ibn Umar, akusudia Allah subhanahu wa ta'ala. لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه, لو كما مجواه angelikuwa na mfano wa mlima Uhud dhahabu, akaitoa ile dhahabu sadaqa, ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar, Allah hatakubali amali yake kama hiyo mpaka atakapoiamini qadara. Na hii ni katika dalili ambazo ziko wazi kuwa kuna baadhi ya bid'a mtu akizifanya ni sababu ya kuharibu amali zake zote, nazo ni bid'a mukaffira, bid'a ambazo zitampeleka kwenye kufuru. ومثله حديث الخوارج مفان وحديثي حديث يما خوارج وقوله صلى الله عليه وسلم فيه يمرقون من الدين نيوين كتوكا كتك دين كما يمرق السهم من الرمية كما أنفبت مشال كي ويندوا نياما أنا ويندوا كمفان كنا سوارا أكاكا مبيجي مشال مهيري yule swara akamweka katika ile chembe yake kisawa sawa, akiwachia ikamdunga kwenye tumbo ikapita upande wa pili. Unajua mshale unaweza kufanya hivyo, kudunga kwenye ile tumbo lake ile mnyama mfano ikapita upande wa pili. Ndio mfano wa khawarij aliyosema mtumzi, yamruquna minad-din kama yamruqu as-sahmu minar-ramiyya, kile kiwindwa namna ule mshale unavyopita kutoka upande mmoja ukaingia ukatoka upande wa pili, namna hiyo ndio unavyotoka katika dini. Na haya aliyasema baada kaudihi, tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa a'malakum ma'a a'malihim, mutadharau sala zenu mukizipima na sala za khawarij, na saumu zenu mukizipima na saumu za khawarij, bali na amali zenu mukiangalia na amali za khawarij. Khawarij walikuwa wakati ule walikuwa na ghuluu sana, walikuwa kiswali qiyamul layl, walikuwa kiswali kisawa sawa, mpaka Ibn Abbas asema nimekwenda nikaona watu katika mabapa yao ni kama mfano wa magoti ya ngamia, hapa namna wanavyofanya ibada kama magoti ya ngamia. Hiyo goti la ngamia vile linakuwa na sugu namna hiyo, wanalia kulikweli kwenye swala, hakuna kama wao. Fanya ibada vizuri sana, ukiona ibada yao waweza kusema sisi hatufanyi ibada. Sasa si makhawariji wa leo, makhawariji wa leo wamechanganya ukhawariji na uvivu. Hao wa leo tofauti, hao wa leo hawamo, hawa wana ibada, wana kitu, wao waribifu tu, wao wanazo zile itikadi za wazi za kukofirisha watu na nini, lakini hawana ibada kama zao. Bali waweza kuacha haswa kufanya ibada kwa maslahi ya da'wa. Sema je, hamuoni wengine hunyoa ndevu wakitaka kufanya matukio yao? Sio, si kuweka ndevu ni ibada? Bali ukaona wengine kama waje kusikia baada ya kufanya tukio, hao watu waovu wamelepua mali wakamaliza watu wakawaua, kisha sasa waje kusikia yule jamaa jipo alikuwa kishi mali fulani, tena alikuwa na gari lake, ingia na manyimbo kweli kweli, bum bum bum bum, tena ingia na wanawake bwana nini, sema hii maslahi ya da'wa ili kufichia watu wasijue kuendelea nini. Eti ha, hawa khawarij fajara wenyewe ni fujar kwa ni ahlul bid'a, na juu yake wana fujur pia katika upande wa pili huku. Wallahu almusta'an. Qala wa idha thabata fi ba'dihim hadha li ajli bid'ati, ikiwa hili limethubutu kwa baadhi ya watu wa bid'a kwa ajili ya bid'a yao, fa kullu mubtadi'in yukhafu alayhi mithlu man dhukira, basi kila mzushi aogopewa kisije kikampata yeye kama kilichowapata qadariya na nani na khawarij. Fa inna kauna almubtadi' la yuqbalu minhu amalun imma an yurada annahu la yuqbalu minhu bi itlaqin ala ayi wajhin waqa'a min wifaqi sunnatin au khilafiha وإما أن يراد أنه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه. كن احتمال مبيدي katika kukataliwa amali zao. Taja hapa ya kwanza, kuwa yule mubtadi kutokubaliwa amali yake, ima ya kusudiwa amali zake zote bi itlaq, zote zikubaliwa. Bimaana ikiwa ni mubtadi, hata akiswali swala yake haikubaliwi, akifunga haikubaliwi, iwe imeafikiana na sunna ama ikuafikiana na sunna. Hii ni ihtimali ya kwanza. Ihtimali nyingine ni kuwa kinachokusudiwa ni zile amali ambazo amezua, kama kwa mfano asherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, maulidi, ile ndio haikubaliwi, lakini akiswali swala yake akubaliwi. Hii ni ihtimali nyingine, yani kile ambacho kitaambatana na sunna kitakubaliwa, kile ambacho kitakuwa ni uzushi ndani yake, basi kile ndio hakikubaliwi. Fikiri, naeleweka? Lakini katika namna zote hizi yuko kwenye nini? Hatari. Fa amma al-awwal, sasa tukizungumzia ile ihtimali ya kwanza ambayo yasemaje, kuwa amali zake zote azikubaliwi. Fayumkinu ala ahadi awjuhin thalatha, hilo jambo lawezekana, lamkinika hilo jambo kwa wajhi moja katika haya matatu. Ya kwanza, an yakuna ala dhahirihi min anna kulla mubtadi'in ayya bid'atin kanat fa a'maluhu la tuqbalu ma'aha dakhalatha tilka albid'atu am la. Wajhi wa kwanza ni iwe katika dhahiri yake, bimaana kila mubtadi' bid'a yoyote ile itakayokuwa aliyoizua, kila mubtadi' bid'a yoyote aliyoizua, amali zake hazikubaliwi maadamu yuko katika hali ya bid'a, maadamu imeingia ile bid'a katika nafsi yake, basi amali zake zote hazikubaliwi. Iwe ile bid'a itaingia katika ile amal au la. Hii ni wajhi wa kwanza. Wajhi wa pili, أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال. إيو بدعياك انديو أصل إلى بدعنا ويتكيدني أصل كيش عمل زك زوت زتو كمانا إلى أصل. سسيكيو أصل ينيوي سيما ذبوتي كويلي فروع زتكوا ساو نيوها بسيما. كما إذا ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق. أحاديث الآحاد hazikubali mutlaqan, fa inna ammata at-taklif mabniyun alayhi. Ukiangalia utakuta kuwa mengi katika mambo ya kisheria yameamrishwa na ahadithi hizo za ahad, li'anna al-amra innama yaridu ala al-mukallif, ala al-mukallaf min kitabillah aw min sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam وما تفرع منهما راجع إليهما. وسبب أمر كشريعة إن يكوجك وهو مكلف يتكمان كتاب شاء الله أو سنة يمتوم صلى الله عليه وسلم نال من جين يتكمان هاب يرود كتكهيزي أصل به قرآن نسنة. سسا أكسام كنفان ممي سكبالي أحاديث الآحاد. أحاديث الآحاد ما زنزب nana tatuambia hadith la hadin zipi? Ah, naam, wale ambao hudhuria darasa ya mustalah wasaidie. Aba Muadh, tuambie. Naam. Ah, wewe ndio mti bwana kwenye mustalah bwana, mashallah. Aba Hudhaifa iko? Ma lam yablugh hadd at-tawatur ma duna المتواتر. حديث يوتي أمبو هيجي فيك تواتر. ساسا حديث ngapi أمبو سيو متواتر نينجي سانا زيكو حديث نينجي سانا نينجي سانا كومتو كسيما كوا ميمي سياميني أحاديث الأحاد مطلقا بس هو تقريبا شريا يوتي الله سبحانه وتعالى ميكتا هو ميكتا ni kama ameikataa dini, zaidi ya nusu ya dini ameikataa. Sallallahu alaihi wasallam, katika hali kama hii, huyu bid'a yake hii anoitakidi ikiwa ndiyo asli, basi itakuwa vile vinavyojengwa jengewa katika amali zake zote zilizobakia ni venye kuharibika, waliaadhu billah. Kwa wajhi huu, wajhi wa tatu, anna sahib albid'ati fi ba'd al-umur at-ta'budiyya au ghayriha qad yajurruhu i'tiqadu bid'atihi al-khassa ila at-ta'wil alladhi yusayyiru i'tiqadahu fi ash-shari'ati dha'ifan wa dhalika yubtilu 'alayhi jami'a 'amalihi. Mtu wa bid'a, hata kama ikiwa ni katika baadhi ya mambo ya ibada au mengineo, huenda ile bid'a yake ikamvutia kuwa na itikadi katika bid'a yake ile hasa ya kufanya ta'wil ambayo itapelekea itikadi yake juu ya sheria ya Allah ni dhaifu. Kwa mfano, hao waliozua hii bid'a ya kutanguliza akili juu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, karibuni mmesikia na nimewatajia katika vikao vilivyopita. Kwa mfano, huyu kijana anaitwa Wasim Yusuf, angalia uzushi wao wa kutanguliza akili juu ya sheria mpaka mwisho akasema nini, nina shaka na sahih Bukhari na Muslim, na shaka nazo. Billahi alaik, mtu akishakuwa na shaka na Bukhari na Muslim, kumbaki nini? Kuna sunna na Nabii Daud hapo, sunna na Tirmidhi, ikiwa hivi vitabu viwili pia vimetiwa shaka, si tofahamiana? Kwa hivyo ikampelekea mtu paka kudhania udhaifu katika dini, asli ya dini. Katika hali kama hii, huenda ikawa sababu ya kuharibu amali zake zote. Sasa haitakidi tena dini, ile itikadi yake katika dini imekuwa na udhaifu mkubwa sana, sababu ya ile bid'a yake ilikuwa nao ilipompelekea. Bayanu dhalika bi amthila, abainisha hayo kwa mifano. Minha, miongoni mwa mifano, an yushrika al-aqla ma'a ash-shar' fi at-tashri'a, ashirikishe akili na sheria Allah subhanahu wa ta'ala katika sheria, kama debe linalopigwa leo na mahizbi hata hapa Mombasa, akili na sheria. Mpaka mwisho wataweka vipindi kwenye maredio, mtakuja kusikia inshallah, karibuni. Akili na dini, ukisikia akili na dini usifikirie kitu kingine bwana. Ukisikiliza kwa makini utakuta kuwa ni kama waleto kuwa akili, tumia akili yako katika, usikubali kila kitu tu. Umeona, waambiwa tu wewe, malaika wawili wamuuliza maiti maswali akishazikwa, wewe waamini wewe? Malaika wataingia vipi pale ndani na kuna mtanga bwana, watafikaje kule ndani? Wewe waamini wewe eti malaika waingia kwenye tumbo la mama kisha waandika riziki ya yule mtoto, waandika ajali yake, shakiyu na msaudi, waamini hayo? Ona, akili akili akili mpaka mwisho ikawa yakataa mambo ambayo sheria imeweka wazi. Kwa wako wale ambao washirikisha baina ya akili na sheria katika kuiweka sheria. Wa innama yaati shar'u kashifan lima iktadahu al-aql, sheria huja ikaweka wazi yale mambo ambayo yaenda na akili ya mwanadamu. Fasahibu albid'a sara ash-shar'u fi nihlatihi katabi'i al-mu'in la hakiman muttaba'an, mtu wa bid'a sheria kwake yeye ni kama kinachofuata akili yake, chasaidia ile akili yake, lakini sio kuwa sheria ya Allah ndiye inayomhukumu yeye, yani yeye aifuate ile sheria, bali sheria itakubalika wakati ikikubaliana na akili yake, lakini sheria ikikhalifu akili yake haikubali. Wa hadha huwa at-tashri'u alladhi lam yabqa lish-shar'i ma'ahu asala, na hii ndio at-tashri'u ambayo hakubaki na sheria pamoja na akili kama ira yote, yani kama sheria haina maana yote. فكل ما عمل هذا العامل مبني على ما اقتضاه عقده. Kwa hivyo kila anachokifanya yeye kimejengewa na vile inavyolingana na akili yake. وإن شرك الشرع فعلى حكم الشركة لا على إفراد الشرع. Na ikiwa amali yake itakwenda sawa na sheria ilivyoamrisha, basi haija maanisha kwa yeye waifuata sheria vile vumaa, ni kwa sababu sheria imeafikiana nini na akili yake anavyotaka. Huu ni mfano wa sahibul bid'a. Na mtu kama huyu watarajia amali zake zitakuwa zimejengewa nini? Wa minha anna almustahsina lilbid'a yalzamuhu aadatan an yakuna ash-shar'u 'indahu lam yakmul ba'du. Mfano mwingine huo pia, yule mwenye kupendezea bid'a au kupendekeza bid'a fulani, yalazimu kwa ada aadatan kuwa sheria kwake yeye haijakamilika bado. فلا يكون لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم معنى يعتبر به عندهم. هي آية كوفو بكوت وبدع هين معنى كما نوسكي بهذه واتو في وليزة لسؤال نفكر بيام موجة كتك إخوة بعد وليزة سؤاليلو أكسيما كواني بعد يا اليوم أكملت لكم دينكم هكو كشوك آية نجينة سكي سؤالي يه هكو كشوك آية نجينة. Masala si kushuka kwa aya, masala ni kuwa hiyo aya nyingine iliyoshuka, je, imeshuka na hukumu mpya ambayo ilikuwa bado haijahukumiwa kabla ya hapo? Tuelewana vile nazungumza. Ikiwa jambo limeshuka baada ya hapo, ni katika kuzidi kubainisha yale ambayo tayari yashafanya nini, yashashuka kabla ya kushuka aliyoma akmaltu lakum dinakum. Lakini swali lingelikuwa zuri zaidi, nini maana ya aliyoma akmaltu lakum dinakum kwako? Wewe elewa nini hii aya? Maanake kwa watu wa bid'a hii aya haina maana. Kwa watu wa bid'a wajue wasijue, lakini kwa hali waliokuwa nayo ni kama kusema kuwa hakuna faida yoyote ya aya aliyoma akmaltu lakum dinakum. Hebu muulize maana yake nini hii? Kwa sababu wao hawaamini kuwa hii dini imekamilika. Lau kama waamini hii dini imekamilika kikweli, basi vitendo vyao visingekuwa vya khalifu hii aya inavyotuelekeza. Wa amma thani, ama ihtimali hii ya pili ambayo yasema kuwa kile kinachokataliwa ni zile amal ambazo zimefungamana nini na bid'a peke yake. Wa amma thani wa huwa an yurada بعدم القبول لأعمالهم, يعني إيوه يكسدي وكتكبلي وعمل ذاو النيني ما ابتدعوا فيه خاصة فظاهر أيضا. نيبيك وظاهر كتك إلى إبادة وليوزوا بكياك. وعليه يدل الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد, والجميع من قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة, أي إن صاحبها ليس على الصراط المستقيم وهو معنى عدم القبول. معنى عدم القبول هابا كما تلبتاجي هابو جيو نكوا كيلكي تندو أو إلي عبادة أنا ويفانيا أمبايو نانياكي كنا بدعة إلي بكياكي ليو إنا وكتاليو, أما إلي عبادة أمبايو أكيفانيا ikaafikiana na sunna ya Mtume sallama ila itakubaliwa. Qala wifaqa qawli Allah ta'ala wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Tayyib, wa sahibu albid'ati la yaqtasiru fil ghalibi 'ala as-salati duna as-siyam wala 'ala as-siyami duna az-zakah wala 'ala az-zakati duna al-hajj wala 'ala al-hajj duna al-jihad ila ghayri dhalika min al-a'mal li'anna al-ba'ith lahu 'ala dhalika hadirun ma'ahu fil jami'. وهو الهوى والجهل بشريعه الله. حسيما هapa hata kwa ihtimali hii ya pili bado yuko kwenye hatari. Kwa sababu gani? Mtu wa bid'a, sahibu albid'a, mara nyingi hakwami katika bid'a zake katika swala pasi na somo, bali akitia bid'a kwenye swala yule yule atatia bid'a pia kwenye nini, kwenye somo. Je, nyie hamuoni wale watu ambao hufanya adhkar za kwa pamoja na sauti baada ya swala kwa mfano, wakaweka dua ya pamoja baada ya swala kwa mfano, yote haya hayakuthubutu kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wala masahaba. Hawa hawa ikifika Ramadhani ndio wale watu wanawaitu nawaitu sawma ghadi sawma an ada an min yawmin, waimba pia wafanye nawaitu nawaitu, wote waitikia. Na sasa hivi kuna nyingine mpya wameiongeza, kuna baadhi ya misikiti ya ahlul bid'a katika kufuturu pia waambiwa subirini kuadhiniwa. Sasa kiadhiniwa Allahu akbar Allahu akbar Allahumma Allahumma laka sumtu laka sum wa ala wa ala rizqika, yenyewe haikuthubutu hii. Aftartu aftartu, alafu watu wafanye haya, tufuturuni asalala jama. Ikafikia hali kama hii, bimaana ahlul bid'a hawakukwama pengine katika swala bali na mpasi na som, au katika som pasi na zaka, au katika zaka pasi na haji. Kila mali kwenye haji ndio utaona balaa, kwenye haji wazua balaa. Wala kwenye haji pasi na jihad fi sabilillah, katika jihad khawarij wamezua bid'a ngapi na mengineo katika amali. Kwa sababu kinachompelekea yule mzushi kuzua kipo na yeye katika ibada zake zote. Kitu gani hicho? Alhawa waljahlu bi shari'ati Allah, kufuata matamanio na ujinga wa kutoijua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo mawili yamlazimu mzushi, na ndio maana hapa mwanzo kabisa akasema innal bid'ata la yuqbalu ma'aha amal. Kwa hivyo katika wajihi zote mbili kuna hatari inaweza kumpelekea mubtadi' asikubaliwe amali yake kabisa. Wallahu musta'an. Alwajhu athani anna sahib albid'ati mal'unun ala lisani ash-shari'a. Hao tutakuja kuzungumzia biidhnillah katika kikao kitakachokuja inshaallah ta'ala. Naktafi bi hadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك.